Sijuti kuzaliwa masikini, na shukuru kwani nakula. Wana pesa wanatamba matajiri, ila moyoni mwao wamekosa kula. Sijuti kwa Mungu nikakufuru, na shukuru bado duniani ninakaa. Bado na pumzi mzima afya naona nuru, na shukuru nitake nini hasa. Ando mana nikilala na njaa nasema asante, nikikosa mikwanja na shukuru Mungu tu. Kikubwa nimeona siku hata ikiwa tete, nikisema nilalame na kufuru Mungu tu. Nikilala na njaa nasema asante, nikikosa mikwanja na shukuru Mungu tu. Kikubwa nimeona siku hata ikiwa tete, nikisema nilalame na kufuru Mungu tu. Narizika na kidogo alichonipa Mungu, sishiki na fedha zako nitapata za kwangu. Sishawishiki matamanio kwa nini na Mungu, siwezi kula chako ikiwa najua sio cha kwangu. Ninaishi kwa imani, amna mwema duniani, tunawekana michetoni kwa maigizo na feki imani. Nashukuru kwa sababu nimekumbuka, nashukuru kwa sababu ni wakati sasa. Alisema hizi nyakati kwa zitafika, inadhirika hizo nyakati ndiyo hizi sasa. Epuka manabii wa uongo, wanaubiri kampeni wanapiga michongo. Wanaomba sadaka na geuza ongo, nyumba za ibada kome geuza sehemu ya maungo. Wamefungwa na imani binadamu, wamesahau kwa ajili ya ulimwaga damu. Wanaomba na kuyabudu masana, wametekwa na kuamini kwa Mungu ni mwanadamu. Nini iliyobaki ni imani yako, wewe ndo unajua yupi sasa Mungu wako. Baki na kuamini kwenye hiyo imani yako, maana kuna mtu anayejua kesho yako. Mwenzenu na shukuru Mungu mie, umzima wa afya mie, jamani na mshukuru Mola mie, baka imefika hapa mie, kuna mengi nimepitia mie, nikikumbuka na nifanya nilie, jamani na mshukuru Mungu mie, nipe mawa yake acha tumi ni mwimbie. Abara MC sina sita kipanye, anikiwa vinanda klasiki, anikiwa na producer Fatiri chum chum chum chum. Awase wa vinanda klasiki, awe blaka dabla, ashokari wewe, atimu ile ile sina sita kipanye, anakubali wanangu wa kuwani baka bara. Imeisha hii. Na shukuru kwa sababu nimekumbuka, alisema ile nyakati kwa kutafika. Epuka manabii, wanaopinga kampeni, wanaomba sadaka na kuuza nyumba za ibada kome. Sure.